دایکم دەگاتە لامان ئارامت بێ هەروە بزانە گەشت تۆ تەماشای خۆت کردووە کڵاوەکەم ڕاستکەوە وایە من زۆر دڵخۆشم هێندیان نەماوە بکەنە جێ خۆیگیان چەند بیری دایکم دەکەم دایکم ئێستا دێ چەند خۆشە من سەبرم نەماوە دەچوم لە پەنجەرە تەماشا دەکەم سوزان ماری ئێوە ئامادەن بەڵێ دەمێ کە ئامادەن باشە بۆ دواکەوتن منیش سەرم سوڕماوە خان مەکان هەر ئێستا دایک و باوکتان دێن و دەتان بنەوە دەی زوو خۆتان ئامادە بکەن دەی بەسەر چاو خواتر ئیمیلیا باشە لە ژوورەکان چاوەڕێکان هەموو شتێک تەواو بۆ ماوەیەکی زۆر ئامادەکردنی نانی قوتابیەکانمان لە کۆڵ بەوە وانییە ڕاستەکەی جیمس دەتوانین لە پشووی هاوین کاتێکی خۆش بەسەر بەرین بەڵام باوەڕ ناکەم هیچ کەسێک وەک ئێمە بۆ پارە و نان ئیش بکا بتوانێت بۆ ماوەیە پشوو بدات باوەڕ ناکەم سالی پێم بڵێ پێڵای قوتابیەکانت پاکردۆتەوە بەڵێ من و ڤیکی بەیانی زوو هەڵساین و پاکمان کردەوە بیان بێن بۆ ژوورەکانی خۆیان خاتومۆلی دەی خێرابن دەی چونکە لەوانەیە هەر ئێستا کە سوکاری قوتابیەکان بێن خاتوو منشنی ژماندووە ئاگادار بن بەڵێ ئەوە ڕێگایەکی باشە بۆ هەڵگرتنیان ئەی گەمژە ناچم بۆ وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا ئەو چەند هەفتەی پشوم لەناو دەریا و لەسەر کەشتی ناکوژم بەڵام لاڤینیا ئەگەر نەچیتەوە ماڵ پشووی هاوین لەکوێ بەسەر دەبەی دایکم دێت پێکەوە گەشتێک دەکەین بە دۆری ئەوروپا و کاتێکی خۆش بەسەر دەبەین چی ئەوروپا بەڵێ گەشتەکەمان لە سویسرا دەست پێ دەکەین لە ڕێگەی ڕووباری ڕای بۆ ڤیێننا چەند خۆشە وەکو دەوڵەمەندەکان ئەه سالی جد ده یقصه کن من نه بلان بوه ناون لبرتی دوا کوتی زور پاگ نیا دیم جاره گل نیا هر چن وکو پیوس نیا بلام قیناکا زور سپاس سالی پیمان بله سالی پشی همین چون بسر ده بیده چی با چوه؟ من لبیرم چو هیچ جگیه کد نیه تا پشی لیه بسر ببی تو ایسا خوش کسو کاره کد نیه دالیه بردن دکم لیه مگرا هر اوان ده تابو دگار ریم اوان راوستا شتی هیه ده موید بی کهید وره لگلم اما نبه بخواره و اما هر کی خدمت کاره دی بی با ای خواه جان چی دکی؟ خیراکا دوا مکوا خیراکا دی خیرا خاتو سالی لباتی تو غالی دگرم سپاس دکم دی باب روی اگر بیانی زوبه ماندو ببین جوشم لیه بو کواب بنیازن گشتیک با ولاتانی اروپا بکن لپشی هاوین ما با چند بیری توم دکن خان مکم بله واب زانم کس من لیره نیا با بروین مکم بمبورا کاتی پیتم گودور خوار و واز لکتکان بین و بدیان بیلا تکا بمبورا بلام بدس خوم نیه کاتی دیمانه چی آواده بینم نتوانم خوم را گرم ویکی کسو کاری قطاب یکان بیانی سوحاتن منالکانی خوان بردوا دزانی با تو چند نخوش کاتی اما دبینی چون که دزانم یکسر با چی خود دیتو یاد ای خان مکم تن لخمی تو دم زور سپاس ویکی خان مخو من دمی که لورا حتم که بباکم ای خان مکم چی بکم اما چرا نوستی من نخو هست سالاتی کم نیه ویکی گیم تکه ای خان مخو مگریه خان مکم با خواتم دست برم خوات لگل اگه داری خود با گرانه و مالکانیه بله خواتان لگام خواتان لگام. دگری تو مالا و ماری گیان باشه؟ نه، نمیم گریم و مالا چون که لوانه دیکم لیوی نبه نه، نخیر نمیم گریم و نخیر ماری خم مخو، چاره تنده کم نه، نمیم گریم و براستی نخوشا، تو به تنها بجه بیلین سالی گیان زور زحمتا میکرد راست کرد ماری گیان تو تو لگل ما وره مالوا وره لگل ما تو کن لیدو کم ده وره ده یا ماری بله کتی بشوی همین تا آده بیو دی تو اقتاب خانه همش دیکم بوده گری تو ها تاوبونی بشو داد بینی نو سالی چاره تندکم ارمی گرد دلتنگ ما بین بدی در یک تری شاد دبینو راستا چاره اروش دکم استر سوبن و چاره تانن خاتن لکم ماری بدی در تن شاد دب موا خواتن لگال خواتن لگال خواتن لگال خوات لگال حس به بدنگی کی تاو دکم توش حس پیدا کیت خاطر سالی؟ بله، امشو نوام لی دکات حس به تنهایی بکم ویکی. بالام جگه کم نیت تاو کوب زم. لبر آوا دبی لر بمن موا. بالام پیوسته حس به تنهایی نکی تاو کم نی لگلا. زور سپاس ویکی سالی سالی بله ها امالستیش تکرینه مسیر شو برای جنس وکو زارش نیسور ما پیناوی لبر اوست بدکت با آسانی پیلا جرسالی دموی جلو برگی قطابیکان و چرچفی سر قرویلکان پشوی بوی لگل خود صابون اک بکرا مسیر شو خاتو مالی گو بگرا صابون اکی باشم دوی ها صابونی خراب نکری مسیر شو تکایا دتوانم لگل سالی بتون بو بازار و تچی؟ اگر سالی بتنها تو، لوانه صابون یکی باشی دست نکوید که دکم ایلو همو بحانه، ویکی تو داوی زوشتم لیده که زنی؟ قایده نه که بابرو اتنیزی ایشی نیه دای دای بابرون زور سپاس ویکی هیچ شتی لو خوشتر نیه لگل توب تید با بازار من دل خوشم خاتو سالی هرو همنش ویکی کشو هوا زور گرمه وانیا؟ بله دایا گمرم دایا گمر خان مکم کلاوی هاوینیم نیوه چی اوا دتوانی ببی اما بجی فیکی بگو من اما دزانم خان مکم امیلیا بله خوشککم پیم بله، باشه چون شتیو ها دا خیطه جرسی سمکت؟ فرم ده خوشک کم آی، لم کلاوه پیسو ناشیر نه اما ای سالی پره، راست یکی کلاوی کی جانو نویم کریوه آی، چکچه چی؟ باشه نتوانی لپشوی هاوین دا توزیک جوره کد ریگ بخی؟ پیم بله بسر چا خوشک کم زور باشا استاب شوی همین دستی پی کردو اینجا با خودانتوان بحسین او کار نکن به هیچ یو یک دبی همو شوره کام شوین و هر و ها زور جلی پیسه دبی بیان شوین اما راستا تگیشتم کوات ای و به هاوینانش کار دکن زور باشا دیار صابونی باشتن ادوانیه من صابون فروشه کی باشده ناسم دیورن زور سفاس پیتر فیکی او خری که چید؟ اگر در نبین صابون یکی خراب منده داته پیتر امال دا پیرم فیربو ما و دلنیام اما بیر کرنوه یکی باشا تکا دکم اوم بده امیلیا بله خوشک کم دزانی خرجیکانی پیمانگا زورو پیویست هنده کمی که نوا باشا لسرطای ورزی خویدن دا کمی دا که نوا سرطای ورز دوره لپرچی و چوی بگره یکم شد هر چند پشوی هاوی نو قطاب یکن لیرنین بلام دو خزمتکار من هیا امش بیگو من وگ دزانی خرجی چی زوری دوی بلام دتوانی یه چیزی اندر بکنی و با پارو خرجی او خواردنی اوی دیکه انده بین بکنی بلام خوشکه کم قصه زیادرم نوید جو بگرن لبر اوی قطاب خانه کمانیت قطابی کلینیا اوی دبی خزمتی ایمیلیا خاتو منشن بکن تیگه ایشتن ویکی بله خاتو میشن سبای زو ایره بزی بیالو برو گونده که خود چی؟ نه درم مکه خاتو میشن بس ما چه؟ درم مکه تکل یده کم هی گمجا هر وکو خطاب یکن ده توانی لپشوی هاوین ده بسی تاو مال بلام جوه بگره ویکی مولتکت ببی موچه یو نبی دوای پاره بکید لبیرد نتی ها؟ بله، تیگه اشتم خاتمیشن و توش سالی دام نابو بسیت شونه چی دیکا بلام کدیتم هیت زگای چی دیکت نیا گوتم بالی رب منه تو خری چی کاری خوی بیت بله خاتو میشن لیم تگیشتن؟ بله خاتو میشن ویکی من دو خوشم که ده گره تو مالوا خاتو سالی ها؟ ویکی اما کلاوی که کونی خوما خاتو منشم گوتی با ام کلاو لسر بگا اینجا بچه تو بو مالوا ها؟ براستی دتوانم بیبم خاتو ایمیلیا؟ بله دتوانی زور سپاس خاتو ایمیلیا زور سپاس همو دم خوزگم ده خواست کلاوی که بم زورم هبه براستی دلخوشم چند جوانه خان مکم بم جوره لسر سرم دادنیم بله بم جوره سالی جان پیم بله جوانم بله زور زور جوانی من زور دلخوشم لا لا لا لا خان مکم بله ویکی چی بوا؟ لیم ببورا حزم دکر بشوی هاوین لگل توب بمسر خاتو سالی لیم ببورا هیز نیه ویکی خمی مند نبه که گرایه و خزانه کسر خوشحال دبن هر و هاتوش به هماشه و خوشحال دبی دکری اما راز بی نازانم لبرتی من دبه بگره مو مال توش به تنهایی بمینی تو لیره به تنهایی خان مکم خمی بند نبه کاری خون به هر ریگه اگ بی برای دبم استا دبی خود اما دبکی بو مالاوا دی برا زور باشه خان مکم جاره هیا لطومی هاو کرمو بیشار موا یرمتی ویکیش بدم با اوی با کامرانی بکره تو مالوی من با تنها دمین موا حال دادم او بیر وریانی کلکل تک مباکم همه با بیر خومیانی بهین موا ویکیش به همان شیو سالی به زیدیالی و دسی توا گندکی خویان سالیش به تاقی تنیا دادنی شیو بیر لوا دکاتوا کتون ویکی و دایکو خوشکو براکانی به یک دیشار دبنوا لناخی دلیوا خوزگ دخوازی کلکل اوان بوایا